रूही राजवीर के पीछे बैठ गई और उसने अपना सिर राजवीर की कमर पर रख लिया और अपनी पकड़ कस दी। आंखें बंद करके वो उस लम्हे को एंजॉय कर रही थी। उसकी पकड़ राजवीर पर कसती जा रही थी। वहीं राजवीर ने भी बाइक चलाते हुए रूही का एक हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर किस कर दिया और रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने ही ख्यालों में थी। अभी कुछ महीनों पहले वो राजवीर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसके साथ रहना तो दूर की बात। जिस दिन उसकी शादी राजवीर से हुई उस दिन तो रूही सुसाइड करने के लिए भी तैयार थी। उसे राजवीर के साथ जिंदगी बितानी नहीं थी, लेकिन उसे कहां पता था कि धीरे धीरे राजवीर उसकी जिंदगी बन जाएगा। वो राजवीर से इतना प्यार करने लगी कि उसके लिए कुछ भी कर देगी। अपने एटीट्यूड को, अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखकर बस राजवीर को खुश करने के लिए कुछ भी करेगी। रूही खुश थी, लेकिन तभी उसके कानों में अभय के कहे हुए शब्द गूंजे, तुम्हें उसके लिए कीमत चुकानी होगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अभय को तुम जानती नहीं हो रूही कि मैं क्या कर सकता हूं। वो सब याद करके रूही के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात राजवीर को बताए या नहीं, लेकिन कुछ भी था वो राजवीर को परेशान नहीं देख सकती थी और वैसे भी रूही अकेले ही अभय से निपट सकती थी। उसके लिए उसे राजवीर को परेशान करने की जरूरत नहीं थी और ना ही आज वो इतने अच्छे माहौल को खराब करना चाहती थी। उसने कसकर राजवीर पर अपनी पकड़ बनाई और एक बार फिर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद राजवीर ने बाइक अपने घर के बाहर रोकी। दोनों ही बाइक से उतरे और घर में आ गए और जाकर डाइनिंग टेबल पर आए और खाना खाने के लिए बैठ गए। रूही ने राजवीर को खाना सर्व किया। राजवीर ने देखा तो सच में रूही ने राजवीर के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया था, जबकि रूही आज पूरा दिन रोई थी। पूरा दिन उसके सिर में दर्द था, लेकिन फिर भी वो राजवीर को मनाने के लिए उसके लिए काम कर रही थी। ये सब देखकर राजवीर के चेहरे पर एक उदासी आ गई। उसने रूही को देखा जो अब भी खाना सर्व करने में बिजी थी। राजवीर ने रूही की बाजू पकड़ी और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और फिर अपनी दोनों बाहें उसकी कमर पर लपेट दी और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं सच में तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। तुम्हारे डेडिकेशन को देखकर भी इग्नोर करता रहा। तुम्हारे साथ गलत पर गलत करता गया और आज तो बहुत गलत कर दिया। मुझे चाचू को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। सॉरी रूही। राजवीर की बात सुनकर रूही की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और वो आंसू राजवीर के हाथ पर गिर रहे थे। राजवीर ने रूही का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और फिर से उसकी आंखों को किस करके कहा, रूही आज के बाद मत रोना। तुम रोती हो तो मेरे दिल में दर्द होता है। रूही ने राजवीर को गले लगा लिया। राजवीर ने भी रूही पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। रूही काफी देर तक रोती रही, लेकिन अब रूही को रोना भी अच्छा लग रहा था क्योंकि राजवीर उसके पास था जो उसके आंसू पोंछ दे रहा था। आज तो रूही के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट का दिन था। फाइनली इतनी मेहनत के बाद उसने अपने प्यार को पा लिया था। थोड़ी देर तक राजवीर भी रूही को ऐसे ही चुप कराता रहा। फिर राजवीर ने रूही को अपने हाथ से डिनर करवाया। दोनों ने साथ में डिनर किया और फिर राजवीर का फोन वाइब्रेट होने लगा। राजवीर ने बड़े प्यार से रूही के माथे पर किस किया और उसे अपनी गोद से उठा दिया और अपना फोन लेकर दूसरी तरफ चला गया। वहीं रूही उसके चेहरे पर आज सुकून था। रूही हमेशा की तरह किचन साफ करने लगी। रूही को करीब किचन में एक घंटा लग गया। पूरे तरीके से किचन साफ करने के बाद रूही राजवीर के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि राजवीर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहता है या नहीं। ना तो राजवीर ने खुलकर अपने दिल की बात बोली थी और ना ही पूरे तरीके से रिश्ते को एक्सेप्ट करने की बात कही थी। वैसे भी रूही चाहती थी कि राजवीर ही उसे अपने कमरे में लेकर जाए, इसीलिए रूही कमरे के बाहर ही खड़ी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाए तो कैसे जाए। उसके कदम तो कमरे की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। फिर भी रूही ने हिम्मत करते हुए राजवीर के कमरे को थोड़ा सा नॉक करके देखा तो कमरे में कोई नहीं था। रूही समझ गई कि राजवीर वॉशरूम में है। अब तो रूही उस कमरे में रुकना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए वो चेहरे पर उदासी लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रूही ने उदास होकर अपने कमरे का गेट खोला और जैसे ही उसने चार कदम बढ़ाए उसने अपने पेट पर किसी के हाथ को महसूस किया और रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने रूही को पीछे से कसकर पकड़ लिया और थोड़ा सा उठाकर घुमा दिया और फिर रूही को अपनी तरफ पलटा और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुमने सोचा भी कैसे कि आज के बाद तुम मुझसे दूर रहोगी। राजवीर ने थोड़ा झुककर फिर से रूही के होठों को कैप्चर कर लिया। तो राजवीर फिर अपने मीठे से प्यार का एहसास रूही को करवाने लगा और रूही की आंखों से खुशी के आंसू फिर से बह गए। एक मीठी सी किस के बाद राजवीर ने रूही को गोद में उठा लिया और बेड पर ले आया। राजवीर ने रूही को अपने ऊपर लेटा लिया और रूही के बालों को सहलाता रहा। थोड़ी देर में दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। वहीं दूसरी तरफ शिवाय भी जब रजावत हाउस पहुंचा तो उसने आर्या को डाइनिंग टेबल पर उसका वेट करते हुए देखा। शिवाय को हैरानी तो हुई, क्या आर्या उसका वेट कर रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे फिर से अपनी छुई मुई आर्या में नजर आने लगी। शिवाय डाइनिंग टेबल पर गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल खाली था, वहां एक भी खाने का बाउल नहीं रखा हुआ था। शिवाय ने हैरानी से आर्या को देखा तो आर्या के चेहरे पर उदासी आ गई। आर्या ने कहा, सर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, डैनी भी मेंशन में नहीं है, जो कुक मेंशन आता है उसने आज छुट्टी ले ली। शिवाय ने मनी मन खुद से कहा, तो ये मेरा वेट इसीलिए कर रही थी क्योंकि इसे भूख लगी है और मैं पागल सोच रहा हूँ कि मेरी आर्या को धीरे धीरे मेरी याद आने लगी है। शिवाय का मूड पूरे तरीके से खराब हो गया। एक तो पहले ही आज जो कुछ भी उसके और राजवीर के बीच हुआ उसके चलते शिवाय का दिमाग खराब था। ऊपर से आर्या का पूरा दिन भूखा रहना शिवाय को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने एक नजर आर्या को देखा, अपनी टाई ढीली की, अपनी बाजू फोल्ड की और किचन की तरफ चला गया। रात काफी हो गई थी इसलिए सारे नौकर सो रहे थे। आर्या भी शिवाय के पीछे पीछे किचन में चली गई। शिवाय आर्या के लिए खाना बनाने लगा और आर्या शिवाय को देखने लगी। शिवाय के चेहरे पर कई जगह चोट के निशान थे। अचानक ही आर्या ने अपना हाथ उठाया और शिवाय के गाल को बिना सोचे समझे टच कर दिया। शिवाय का ध्यान आर्या पर गया तो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अचानक ही आर्या ने पलके झपकाते हुए कहा, सर आपको चोट कैसे लगी, आज भी आप किसी को मारकर आए हैं। शिवाय को राजवीर के साथ हुई लड़ाई याद आ गई। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नहीं आज पिटकर भी आया हूं, साले का हाथ बहुत तेज लगता है, लेकिन फिर भी मैंने उसे सबक सिखा दिया, पता नहीं खुद को क्या समझता है। शिवाय ने फिर आर्या को देखकर कहा, तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और चली गई। थोड़ी देर बाद शिवाय ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और आर्या को खाना सर्व कर दिया। आर्या ने अपने खाने की प्लेट को देखा और फिर शिवाय की तरफ देखकर कहा, सर आप नहीं खाएंगे। शिवाय ने पलके झपकाते हुए कहा, हाँ मैं भी खाऊंगा, आसपास गुरुद्वारा थोड़ी है, चार जाकर लंगर खा लूंगा। शिवाय भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और दोनों ही खाना खाने लगे। आर्या खाना तो खा रही थी लेकिन उसका ध्यान बार बार शिवाय की चोट पर जा रहा था। शिवाय की चोट देखकर आर्या को बुरा लग रहा था। आर्या ने और शिवाय ने दोनों ने अच्छे से खाना खा लिया। शिवाय ने बर्तन उठाकर किचन में रख दिए, फिर एक अंगड़ाई लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। आर्या भी अपने कमरे में चली गई लेकिन उसने वहां से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और वापस से शिवाय के कमरे में आ गई। आर्या जब शिवाय के कमरे में आई तो शिवाय कमरे में नहीं था। आर्या ने बाथरूम में पानी की आवाज सुनी तो वो समझ गई कि शिवाय नहा रहा है। वो थोड़ी देर कमरे में ही खड़ी रही और तभी शिवाय बाथरूम से बाहर आया। शिवाय ने एक टॉवल लपेटा हुआ था और एक हाथ से वो अपना सिर साफ कर रहा था। आर्या ने जब शिवाय को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शिवाय की बॉडी मॉडल को भी फेल करती थी, परफेक्ट बॉडी थी। शिवाय की बॉडी देखकर आर्या की तो आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। शिवाय का ध्यान अब भी आर्या पर नहीं था, वहीं आर्या तो शिवाय को आंखें फाड़े देख रही थी। और तभी शिवाय ने आर्या की तरफ देखा तो एकदम से घबरा गया। उसने टावल को अपने बदन पर रखकर खुद को छुपाते हुए कहा, हे छुईमुई यहाँ क्या कर रही हो। आर्या अब जाकर अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने शिवाय को देखा और एकदम से पलट गई और फिर बोली, वो आपको चोट लगी थी ना, इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई थी। शिवाय ने कहा, लेकर आई थी तो आंखें फाड़े देख क्या रही हो, शर्म नहीं आती किसी जवान लड़के के कमरे में ऐसे घुस गई, घुसी तो घुसी उसे टावल में भी देख रही हो, शर्म हया है कि नहीं। शिवाय की बात सुनकर आर्या को और ज्यादा हैरानी होने लगी। उसे खुद पर भी गुस्सा आने लगा कि वो क्यों शिवाय की चोट देखकर पिघल गई और शिवाय के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। शिवाय तो उसे गलत ही समझ रहा है। आर्या ने मुंह फुलाकर फर्स्ट एड बॉक्स बेड पर रखा और बाहर की तरफ जाते हुए बोली, गलती हो गई, आगे से आपके कमरे में नहीं आऊंगी। लेकिन आर्या पूरे तरीके से बाहर जाती उससे पहले ही शिवाय ने कहा, छुईमुई जहां खड़ी हो वहीं रुक जाओ, खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ा। अब जब आ ही गई हो तो मेरी बैंडेज भी कर दो, वैसे भी उस साले ने पूरा मुंह तोड़ दिया। आर्या रुक गई लेकिन पलटी नहीं। शिवाय शर्ट पहनता हुआ बोला, जब तक मैं ना कहूं पलटना मत। आर्या को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। शिवा ने पूरे कपड़े पहन लिए और फिर कहा, पलट जाओ। आर्या पलट गई, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो शिवाय से कितना नाराज है। वहीं शिवाय आर्या को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, आंखें फाड़े क्या देख रही थी? आर्या को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बोली, कुछ नहीं। इतना कहकर आर्या फिर से जाने लगी तो शिवाय ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपना हाथ आर्या के माथे से जोड़कर कहा, बताओ ना क्या देख रही थी? शिवाय के इतना करीब होने से आर्या के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। आर्या कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसके शरीर की कपकपी बता रही थी कि इस वक्त वो कितना नर्वस है। शिवाय आर्या से थोड़ा दूर हुआ क्योंकि वो आर्या को अनकंफर्टेबल नहीं फील कराना चाहता था। शिवाय सोफे पर बैठ गया और बोला, आर्या मेरे पास आओ। आर्या मुंह बनाकर एक ही जगह खड़ी थी। शिवाय ने फिर कहा, छुई मुई कुछ कह रहा हूँ, मेरे पास आओ। आर्या फिर धीरे से शिवाय के पास गई, लेकिन शिवाय की तरफ नहीं देखा। आर्या की हिम्मत अब शिवाय की तरफ देखने की नहीं थी। शिवाय ने अपना हाथ आगे किया और बोला, इस पर बैंडेज कर दो। कब आएगा आर्या को सब कुछ याद? क्या अभय रूही और राजवीर के बीच फिर से दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा?